พวกเรามันยังมีกิจที่ควรทำยังไม่ทำยังไม่ทำเสร็จจะต้องทำอยู่ต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต้องทำมันเป็นกิจที่ยังไม่เสร็จไม่สิ้นสำหรับท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพรานพระกินาศพท่านวัดเป็นผู้มีกิจเสร็จแล้วมีภาระอันมาวางลงแล้วหรือว่าจึงรับรองตอนท้ายมีชาติสิ้นแล้วมีความประจันอยู่จบแล้วมีกิจที่คนทำให้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนั่นหมายถึงพระอรหันต์ท่านจะไม่ต้องขวนขวายที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอีกเพราะว่าท่านมีแล้วได้หมดแล้วงานอย่างนี้เป็นงานที่ทุกๆคนได้ต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ความทุกข์ยากลำบากของแต่ละคนละคนที่เกิดมันต้องเจออยู่ตามหลักไอ้ทุกข์ใหญ่ที่มีอยู่ที่เราสวดตอนธรรมเช้าชาติปีทุกข์ฆ่าความเกิดก็เป็นทุกข์ชาปีทุกข้าความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกข้างความตายก็เป็นทุกข์อันนี้มรณะปีทุกข้างอันนี้ต้องหมายเอาพยาธิพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ว่าเป็นทุกข์เพราะคนเรามันตายแล้วจะทุกข์ได้ยังไงใช้คำว่ามรณะปีทุกข้างความตายก็เป็นทุกข์แต่ว่าถ้าเอาสิ่งแวดล้อมก็พอจะอนุโลมได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยว่ามีพ่อตายแม่ตายลูกตายหลานตายไอ้คนที่อยู่เคียงข้างมันเป็นทุกข์อันนั้นคือสิ่งแวดล้อมแต่นี่ท่านหมายเอาตัวบุคคลผู้นั้นเลยที่เป็นทุกข์แต่ตัวอย่างเช่นว่าเกิดมาแล้วไอ้ยิ่งพิจารณาอีกก็เกิดความเกิดเป็นทุกข์ท่านจึงรวมความว่าที่มาเป็นทุกข์ยากลำบากนี่ก็เพราะว่าเกิดมานั่นแหละว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ยังมีทุกข์ถ้าเป็นในฌานก็เป็นทุกข์เกิดเป็นเทวดามารพรหมก็ยังมีทุกข์มีทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของมันอย่างพวกเทพเทวบุตรเทวดาทั้งหลายนะเขาเข้าถึงภพภูมิของเขาแล้วก็จะมีแต่ความสบายจึงเรียกว่าเป็นเทวดามีแต่เล่นมีแต่สนุกอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรอีกรอเสวยผลบุญเสวยของทิพย์อยู่วิมานทิพย์มีเสื้อผ้าเครื่องหนุ่งทิพย์อาหารก็ทิพย์ทั้งนั้นอยู่สบายแล้วนะมันจะเป็นทุกข์ในขณะที่มันหมดแล้วกินไปก็หมดแล้วหมดแล้วก็เคลื่อนแล้วไอ้คนที่เคลื่อนจากสวรรค์ตามประวัติว่าเคลื่อนจากสวรรค์หมายถึงตายเลยแน่ๆนะว่าเคลื่อนจากสวรรค์จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดสวรรค์อีกมันไม่แน่บางทีจากสวรรค์นั้นดันลงนรกก็มีจากสวรรค์แล้วก็ไปเกิดเป็นในกำเนิดกับเดรัจฉานก็มีทำไมเปลี่ยนไปอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นท่านว่าเพราะการที่ได้เป็นเทพเป็นอย่างนี้เพราะอาศัยบุญกุศลที่ได้สร้างที่ได้ทำก่อนจะตายนึกถึงบุญถึงกุศลที่จะทำนั้นได้ก็เลยไปเสวยผลบุญคนกุศลที่ทำไปก่อนส่วนบาปที่ทำนั้นยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเอาบุญซะก่อนแล้วบาปถามว่าบาปไปไหนมันก็อยู่ที่ใจนี่นะ ม่ไปไหนแต่ว่าเสวยผลบุญก่อนเมื่อหมดผลบุญแล้วเมื่อใดจึงจะเอาผลบาปนั้นการที่จะเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรต่างๆอาศัยกุศลแต่นี่ๆหน่อยก็ไปได้เข้าถึงได้แต่มันไม่ถาวรมั่นคงไม่นานด้วยบางพวกบางเรายังอยู่ไม่ครบอายุเป็นเทพไม่ครบอายุเลยเคลื่อนก่อนอายุของมันของเทวดาในชั้นจาตุมท่านว่า500ปีทิพย์ไม่ใช่500ปีทำของมนุษย์500ปีทิพย์ของมากกว่าเดี๋ยวผู้ที่จะเสวยถึงอายุครบอายุนั้นมีน้อยแล้วก็มาเกิดคนที่เกิดเป็นมนุษย์บางคนก็ไม่ถึงอายุไขบางคนอายุยังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งนั้นก็ตายแล้วน้อยนักที่คนจะมีอายุถึง70 80แล้วจึงตายแต่ว่าหากได้อายุ70 80แล้วก็เท่าเป็นอายุไขแล้ว แต่อันดับแรกครั้งแรกมันว่าอายุไขมนุษย์100ปีแต่ขณะนี้มันไม่ถึงแล้วคนที่มีอายุ100ปีมี100ปีน่ะมันน้อยเหลือเกินก็เป็นว่ามาถึงอายุไขกันแล้วพวกเทพพวกเทวดาก็เหมือนกันแต่ครึ่งคืนกลางๆก็มีกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยถ้าเทียบเปรียบเคียงอายุของมนุษย์กับเทวดาเนี่ยเปรียบเทียบว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยเท่ากับ50ปีในเมืองมนุษย์อ่ะ50ปีเมืองมนุษย์เนี่ยเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาน่ะนับเดียวเลยแต่มนุษย์เราก็นับอยู่อย่างนั้นนะพอจะถึงเห็นไหมอายุของเทพบุตรเทพดาชั้นจาตุมชั้นลำดับสองชั้นเท้าสักกะเทวราชในชั้นพระอินทร์นั่นแหละอันนี้พันปีทิพย์อันนี้พันปีทิพย์ท่านก้อนนำมาเปรียบเทียบอายุมนุษย์เหมือนกันวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับอายุ100ปีในเมืองมนุษย์วันหนึ่งคืนมันน่าเลยขนาดนั้นแต่ถ้าขนาดนั้นมันก็จะหมดอายุเลยเฮ้ยชั้นสูงขึ้นไปมันก็เพิ่มอายุมากเข้าแต่ชั้นยามาชั้นตุกิตาปรานีนี้ก็อายุสูงขึ้นไปเดิมดับแต่นี่นับถึงอายุไขนะแต่ใครจะอยู่ถึงก็ไม่ถึงไม่นับประมาณแล้วก็ถ้าว่าเป็นเทพประมุขเทพดาเนี่ยไม่ได้สร้างบุญกุศลอีกไม่ได้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญภาวนากันอีกนั่งกินผลบุญนั่นยันถึงถ้าไปเกิดเป็นเทพแล้วคือเสียทีไม่ได้สร้างบารมีต่อนี่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ดำได้กำไรแต่เป็นมนุษย์ต้องเป็นมนุษย์สมบัติได้มนุษย์สมบัติเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนั่นแหละถ้าเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาและใจของบุคคลผู้นั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วย นั้นเป็นบุญญาลาภของมนุษย์ที่เกิดมาได้สร้างบารมีได้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่อเมื่อได้สร้างนะครับมันก็จะก็ได้รับผลภายในแต่ว่ายังไม่ถึงมรรคผลก็ยังไม่เรียกว่าปลายทางข้างหน้าได้มรรคสมบัติสวรรค์สมบัติสูงขึ้นไปมากดังนั้นพวกเราเนี่ยมาเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์ที่แล้วแล้วพระพุทธศาสนาจงสร้างจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิยินดีในการให้ทานซาเซนเจริญพรนะอย่าประมาทอย่าไปถือว่าทำบุญมามากแล้วให้ทานมามากแล้วรักษาศีลมามากแล้วมันไม่มากหรอกยังไม่พอยังไม่กำลังน้อยแต่ว่ารักษาศีลบริสุทธิ์10ปีเนี่ยถ้ามาเทียบเคียงอายุตั้งที่เขาเกิดมาแล้วมันได้กี่ส่วนสมมติว่าคนนั้นจะมีอายุสัก70-80 ปีแต่รักษาศีลบริสุทธิ์ได้กันสัก10ปีส่วนที่เหนือนอกจากนั้นมันมีมากกว่านั้นแต่ที่อายุว่างๆนอกจากนั้นก็มีคือคนเราเป็นอายุของตัวเองเฉพาะ20ปีเท่านั้นในวัย20กำลังวัยหนุ่มยังไม่ได้ทำอะไรทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ไม่ได้ทำโดยมากเป็นงั้นแต่ที่น่ะถ้าเกิดในฐานะตระกูลของพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็อาศัยพ่อแม่จูงทำก็พอไปได้ได้สร้างดีนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยพอพุทธศาสนามีโอกาสมีเวลาเราก็ไม่ประมาทหลักไม่ประมาทดังนี้ไปทำที่พุทธเจ้าวางไว้ให้ไม่ประมาทในที่สี่สถานไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตในการละมโนทุจริตประกอบมโนสุจริตในการทำความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องถ้าว่าตั้งใจทำก็เชื่อเป็นผู้ไว้ก่อนถ้าสุจริตนั่นก็คือรักษาศีลนั่นสมาทานศีลครับพยายามรักษาศีล5ศีล8ก็เป็นการละกายทุจริตวะจิตทุจริตมโนทุจริตนั่นแหละที่ทำความเห็นผิดให้ถูกต้องอันนั้นก็ยังต้องฝึกหัดใจถึงโดยเฉพาะและอีกอย่างหนึ่งทีนี้อันนี้โดยในใจโดยตรงอันนั้นเป็นฝ่ายกายระวังใจไม่ให้กำหนัดยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราไปกามคุณห้าอันนี้ระวังใจนะไม่ไปยินดีร้ายไม่กำหนัดอันที่สองไม่ขัดเคืองคือไม่โกรธพยาบาทในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธคือโกรธเรื่องรูปเห็นรูปใดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นน่ะระวังใจไม่ให้หลงไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งความหลงความมัวเมาหรือถ้าปฏิบัติหรือเมื่อเราเรียนพยายามที่จะฝึกหัดสติอยู่เขาชื่อว่าเราระวังในสิ่งนั้นเพราะใจของแต่ละคนถ้ามันมีธรรมะมันขึ้นดูมันก็วิ่งเข้าหากามคุณห้านะนอนเล่นอยู่ในกามคุณห้านะกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนั้นเรียกว่ากามคุณคุณของกามคุณของความใคร่ความยินดีพอใจแต่ละคนเราเกิดมาก็ใจก็วิ่งหาสิ่งนั้นสิ่งวิ่งหารูปหาเสียง กลิ่นรสโผฏฐัพพะได้แล้วก็หมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นเกี่ยวข้อในสิ่งนั้นเห็นเมื่อเพียรพยายามให้ทานรักษาศีลก็ยังมาพ้นมันก็ยังวิ่งหายอยู่ถ้าไม่ฝึกหัดภาวนาถ้าฝึกหัดภาวนาแล้วสามารถทำใจสงบเป็นสมาธิได้เบื้องต้นก็จะเป็นเครื่องบรรเทาใช่ไหมอย่างละไม่ได้บรรเทาไม่ยินดีพอใจในสิ่งนั้นที่จะละถอนปล่อยวางล่ะต้องสามารถทำสมาธิให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาจริงที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกามคุณห้านั้นว่าถึงหลักที่พระพุทธเจ้าว่าเรื่องการเกิดคนแก่เจ็บตายความแก่เจ็บตายมันขวางหน้าพวกเราทุกคนมันแก่มันไปเรื่อยจนกระทั่งตายอันนี้เป็นของประจำโลกสังขารที่เป็นอย่างนี้เราจะกลัวแล้วไม่กลัวมันก็ไปเข้ามาหนึ่งมันเป็นอนัตตาคือไปตามนั้นตามโอเคนั้นแล้วเดียก็ชี้ปัญหาว่าสิ่งที่แก่จะตายคืออะไรสิ่งที่แก่จะตายก็คือรูปร่างกายของเราทุกคนก็ข้องในรูปร่างกายนี้นะมันจะแก่เจ็บตายถ้ามันมีแก่เจ็บตายถ้ามันมีรูปร่างกายแล้วมันก็มันมีที่จะไปแก่เจ็บตายแล้วแต่นี่ก็เพราะว่ามันมาเกิดใจเนี่ยมาอาศัยรูปร่างกายไปละเดี๋ยวอาศัยขันห้ามันต้องแก่เจ็บตายเดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็วางปัญหาอีกที่จะมาเกิดอย่างนี้ได้คนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงช้างหรือเป็นมนุษย์เป็นชายเป็นหญิงอย่างต่างๆนี่พออะไรเอาข้อถึงใจแล้วทีเพราะใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์เรียกว่ารักในรูปที่ว่ากามคุณห้ามันหมายถึงรูปที่น่ารักใครพอใจเสียงที่น่ารักใครพอใจกลิ่นที่น่ารักใครพอใจรสที่น่ารักใครพอใจผลิตภัณฑ์นี่น่าถือเอาแต่สิ่งที่ว่าน่าใคร่น่าพอใจเท่านั้นจึงเรียกว่ากามคุณแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เรียกเรียกว่ารูปไม่น่ารักใครพอใจก็ไม่จัดว่าเป็นกามคุณเขาไม่เป็นทางให้เกิดความรักใครพอใจที่จะถ้าใจนั้นมันยังคล้องในสิ่งนั้นคล้องในรูปในเสียงนั่นแหละท่านเรียกว่ากามเป็นกามภพแล้วพระพุทธเจ้าจัดกับประเภทผู้ที่มีกามภพนี่คือพวกไหนบ้างพวกที่มีใจเป็นกามภพนี้นับออกมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแล้วฝ่ายดีทีนี้ก็หมายถึงสวรรค์พวกเทพบุตรเทพพระดาทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในกามคุณนี่จิตใจเขาคล้องในกามคุณแล้วเขาก็ได้อย่างนั้นด้วยเขามีรูปมีเสียงมีกลิ่นรสผลให้เป็นกามเป็นของทิพย์ใช่ไหมก็เลยคล้องเขาเลยยินดีพอใจในอันนั้นนั้นที่ประเภทที่ฝ่ายชั่วพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายมันก็ตั้งอยู่ในกามทั้งนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ตั้งในกามทั้งนั้นมันนำมาเปรียบมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่สี่อย่างคือหนึ่งกินสองกลัวสามกาม ็นดียินดีพอใจเหมือนกันสัตว์เลี้ยงช้างก็เหมือนกันมันก็กินมันก็กามมันก็กลัวมันก็เหมือนกันอันนี้มันเหมือนกันทีนี้ที่แตกกับมนุษย์มันมีปัญญามีความรู้ฉลาดมีเหตุมีผลแต่สัตว์เลี้ยงช้างมันไม่มีปัญญานั่นถ้าเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะพบพุทธศาสนาและได้อดอบรมคุณธรรมจึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้นั้นได้มากครับแต่ถ้าเกิดมาเกิดมาแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียนะเหมือนมองเห็นเป็นบุญเป็นบาปมองว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปหรือบางคนเนี่ยบางพวกของเราก็เห็นอยู่ว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่ทำดิประเภทพวกนี้ก็เรียกเยี่ยนเยือเหมือนกันเนิ่นช้าเหมือนกันเขาบอกไม่ยินดีพอใจที่จะประกอบด้วยกระทำที่ว่าถึงพวกเราที่มาปฏิบัติกันเนี่ยเราก็รู้เราเข้าใจว่าการเจริญภาวนามีการไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนากำหนดจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นทางที่จะนำให้พ้นทุกข์ทั้งหลายใจของเราก็เชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวก็เชื่ออันดับมันแรกเชื่อตามท่านแล้วได้ยินได้ฟังเราก็เชื่อต่อดีตามแต่ทีนี้ใจมันไม่เกิดยินดีพอใจไม่ยินดีพอใจไม่ยินดีพอใจมันแค่ไม่ยินดีในการปฏิบัติปฏิบัติเหมือนกันแต่ไม่ขยันหมั่นเพียรไม่สม่ำเสมอความเพียรนั้นเป็นท่อนเป็นตอนไม่ติดต่อทำบ้างไม่ทำบ้างบางพวกบางรายต้องถูกบังคับให้ทำให้ประกอบแต่ผู้ที่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิมันศรัทธามันเกิดมันเกิดที่ใจแล้วจึงกลายเป็นอาชาศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแต่ว่าศรัทธาธรรมดาจากเกิดได้ยินได้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามเข้าใจเหตุผลว่าให้ทานมันดีเป็นบุญเป็นกุศลน่ะนี่เรียกว่าเข้าใจตามท่านเราได้ยินได้ฟังตามที่ท่านเราพรรณนาให้ฟังเราก็ผมจะดิ้มทำดีอย่างนั้นคุณอนุพงศ์คือเคยถามหลวงพ่ออาจารย์ให้ทานนี่เป็นบุญเหรอเป็นบุญจริงเหรอนะทั้งที่เขาก็ทำบุญมาเรื่อยของแกน่ะแต่แกก็ยังสงสัยว่าทำบริจาคทานนั้นเป็นบุญจริงหรือเปล่าอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมก็ทำไปแล้วทานในใจของแกยังไม่เกิดปีติปาโมทย์ในการทำนั้นยังไม่มีดังนั้นท่านจึงสอนอีกอย่างหนึ่งให้เป็นอุบายวิธีสำหรับภาวนาเรียกว่าจาคานุสติเพื่อให้ใจของเรายินดีพอใจในการบริจาคในการให้ก่อนนึกถึงการบริจาคทานของตัวเองที่ทำมาตั้งแต่ต้นถึงปัจจุบันพอเราได้ทำดีตามหลักธรรมพุทธศาสนาได้ทำแล้วนำดีนึกคิดในการกระทำบริจาคให้เกิดปีติปาโมทย์ให้เกิดความยินดีพอใจในการได้ให้ได้ทำอย่างนั้นนะถ้าเกิดปีติปาโมทย์นั่นแหละจะเป็นประโยชน์แก่ใจถ้าเราสามารถสร้างปีติปาโมทย์ในการกระทำความดีอย่างนั้นให้เกิดขึ้นแล้วตั้งใจเองใจก็จะสงบลงง่าย ปีติเนี่ยตัวสำคัญมากเห็นบางคนเอาไม่เปลี่ยนจะมาไปเจอโยมคนกรุงเทพที่วัดอนาลโยวัดอาจารย์ไพบูลย์นั่นแหละแต่เมื่อได้สนทนากับตมาแต่ว่าตมาก็ไปร่วมในวงนั้นแกก็พูดของแกให้หมู่พระทั้งหลายได้ฟังดิฉันได้ทำบุญมาทำทานมามากกว่าแต่ว่านึกถึงบุญถึงกุศลไปนั่งนึกถึงบุญถึงกุศลถึงคานทั้งหลายที่เธอได้บริจาคได้ทำเกิดปีติประมาทร้องไห้ขึ้นมาแกว่าน้ำตาไหลมาละอ้าวครั้งแรกก็เป็นสุขพอมันเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นทุกข์ไปให้เป็นทุกข์ใจตรงนี้แทนจะมีสุขตลอดนั่นคือลักษณะปีติมันเกิดอย่างนั้นถ้าเราไม่สงบจิตมันก็จะเป็นทุกข์ไปมันไม่เป็นสุขอย่างปีตินั้นจริงๆให้รู้จักข่มเรียกว่าข่มปีติถ้าข่มปีติได้แล้วใจก็สงบเป็นสมาธิได้นี่หมายถึงเรานึกถึงสิ่งที่ดีที่งามที่เราประกอบที่เรากระทำให้เกิดจิตปีติปราโมทย์ถ้าเกิดจิตใจยินดีพอใจพอยินไปก็ตั้งใจเลยทีอันนี้หมายถึงอาศัยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่บางอย่างมาประการที่เราทำมากมามากเข้ามาเข้าบางครั้งบางคราวแทนที่จะมีจิตปีติปราโมทย์ในการกระทำมันไม่มีมันแค่อยู่นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็จะไม่ต้องอาศัยหลักที่ว่าหลักสัจจะอธิษฐานเป็นหลักมันจะมีปีติหรือไม่ปีติก็ทำตามกฎเกณฑ์นั้นทำลงไปแล้วมันก็จะเกิดผลเองสัจจาธิษฐานทำไงอธิษฐานนะอธิษฐานแปลว่าตั้งไว้สัจจะแปลว่าประพฤติสิ่งใดก็ได้จริงเขาใช้อธิษฐานก่อนอธิษฐานไม่ใช่ปรารถนานะปรารถนาวันวันต่างหากคือตั้งกฎเกณฑ์ตัวเองไว้อย่างว่าเราจะตั้งใจภาวนาและจะเอากรรมฐานอย่างเป็นหลักจะเอาพุทโธก็พุทโธแล้วก็ถ้าว่ากำหนดพุทโธถ้าผู้ใดในใจยังไม่สงบยังไม่ลงพุทโธนั้นเป็นกรรมฐานที่ง่ายกว่าทุกเข็ญและตั้งแต่เราแต่นิดไปเดียวตั้งใจของเราไว้ในพุทโธเรื่อยไปทุกอะไรหมดเนี่ยมันจะบกพร่องมากก็ไม่เป็นไรถึงคราวไปนั่งภาวนาเขานั่งได้โอเคเรื่องพุทโธพุทโธจับจิตการนึกพุทโธบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเราก็ต้องตั้งจุดแล้วก็กำหนดตัวพุทโธการบริกรรมของพุทโธเป็นคำบริกรรมและจำเป็นต้องกำหนดตัวพุทโธด้วย คือเพื่อให้ใจของเรามันจับจุดได้บ้างนี่ต่อจากนั้นเราก็นึกพุทโธไปเรื่อยๆแล้วทีนี้แม้แต่เดินจงกรมโดยมากนะถ้าเราใช้เวลานะมีโอกาสเดินจงกรมมากๆหน่อยมันจะเป็นทางให้ใจสงบลงได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าไปนั่งมันไม่ทนเพราะใจยังไม่สงบมันไม่ทนทานเจ็บแข้งเจ็บขาแล้วก็นี่เลยว่าถ้าเราทำได้ตามนั้นก็เรียกว่าสัจจะเราปฏิบัติที่ทำมาอย่างนี้อาจารย์นะเคยทำมาอย่างนี้เคยปฏิบัติอย่างนี้ในสมัยที่บวชเป็นเณรครั้งแรกนะตอนนั้นให้ภาวนาก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสั่งใช้ว่านักกรรมฐานเอาพุทโธแล้วไม่เอาอื่นนะแต่แล้วการสอนแค่นั้นนะเอาก็เอา บังคับใจแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อทำลงไปแล้วจะเกิดได้สองอย่างไรมันไม่รู้ทั้งนั้นครูบาอาจารย์สอนให้ทำก็ทำไปตามที่สั่งท่านสั่งทำยังไงดีคือใช้เวลาเพราะเราอยู่วัดป่าใช้เวลาตอนเช้าเราก็บินธรรมาทไปเสร็จสันเสร็จหลับเรียบร้อยเก็บบาตรเก็บเขาไว้กุฏิแล้วค่อยเดินจุดกลมเนี่ยเข้าสู่ทางจุดกลมเดินบางครั้งนึงถามอาหารใหม่ๆไปเดินเร็วกันหมดต้องเจ็บท้องเพราะอาหารมันยังแน่นอยู่มันขยอกกับมันเลยแค่เจ็บต้องไปนั่งพักสักหน่อยนึงแล้วไปเดินใหม่เดินไปจนถึงเที่ยงวันแล้วก็ถ้ามันเหนื่อยก็พักไปแต่โดยมากถ้าทำเดินแล้วมันจะเหนื่อยได้ประมาณแค่ชั่วโมงนึกบ่เอาอย่างอื่นแล้วไม่ได้คิดอย่างนั้นพุทโธอย่างเก่านะพุทโธอันเดียวนั่นแหละตอนที่พิจารณาตามวิธีปฏิบัติที่ทำมานั้นแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งถ้าจะได้ก่อนเข้าภาษาประมาณเดือนเนี่ยมือพุทโธไปมาเวลามันจะไปหลงวุ้บปุ้มลงไปเลยไม่ได้กำหนดจิตต้องกำหนดจิตไว้ตรงจุดนั้นจุดนี้ไม่ได้กำหนดนึกพุทโธไปเรื่อยๆนะเพราะว่ากำหนดจุดไหนจุดไหนไม่เข้าใจทั้งนั้นไม่เคยได้รับสอนเป็นธรรมศาสตร์ว่าพุทโธสอนให้ว่าพุทโธทั้งนั้นเข้าใจก็หลังว่าพุทโธก็จำได้แค่นั้นก็ทำไปตามเฮ้ยเวลาไปเจอวูบวับวูบลงไปเลยลงสู่ภวังค์ไปเลยพอลงสู่ภวังค์แล้วมันมีสิ่งมันรู้ตัวเองขึ้นมาบอกว่านี่แหละใจมันรู้จักใจดีแต่ก่อนท่านก็ว่าใจมันรู้เรื่องว่าใจเป็นยังไงกำหนดไม่ได้รู้ใจชื่อมันแต่ว่ากำหนดอาการไม่ได้ใจไม่มีตัวตนไม่มีร่างขันฐานแต่เมื่อใจสงบลงเราสามารถกำหนดอาการได้เรากำหนดรู้ใจกำหนดรู้ใจไม่ใช่เหมือนธรรมดาที่ใจยังไม่สงบนะถ้าเรากำหนดธรรมดาที่ใจยังไม่สงบก็ประคองใจเข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายอันใดหนึ่งก็ประคองให้รู้ในจุดนั้นมันก็อยู่ชั่วขณะที่เรากำหนดไว้อย่างนั้นแต่ถ้าใจลงสู่ความสงบแล้วมันจะนอนเลยสงบลงได้ใจได้ทีคราวนั้นมันได้ฐานของมันแล้วไม่ได้ออกไม่ได้เข้าทั้งนั้นพอมันเข้าถึงดวงรู้แล้วรับรู้ทั้งนอกทั้งในพร้อมกันเลยการทำการพูดการคิดอะไรกันมันมาจากใจทั้งนั้นนั่นจึงไม่ขัดข้องตั้งแต่นั้นมามันเลยดับไปเองทีเนี่ยไอ้นึกพุทโธพุทโธไม่เลยไม่ถือแล้วมันถือว่าเข้าถึงพุทโธแล้วเดินตรงกลมกันกำหนดตรงรู้เท่านั้นเดินกลับไปคำมันก็กำหนดตรงรู้ไว้เท่านั้นทีนี้เข้าไปนั่งก็นั่งเหมือนกันกำหนดตรงรู้ไว้เท่านั้นแต่ว่าใจมันลงเคยลงสู่ฐานน่ะมันง่ายเข้าสู่จุดเป็นหนึ่งเพราะเป็นหนึ่งแล้วก็กำหนดลงให้เป็นหนึ่งมันก็จะมีปีติ ปีติสุขเอกกตาเป็นหลักแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นเพราะได้รับความสงบเพราะเดินจงกรมไม่ไหนนั่ง ครูบาอาจารย์ท่านยกย่องว่าถ้าผู้ใดสามารถทำใจให้สงบ ได้โดยเดินจงกรมเราจะทนทานมากนั่นเราตั้งแต่นั้นมาก็อยู่ประเภทนั้นนะจะศึกษาเล่าเรียนไปมาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยใช้เวลาเรียนหนังสือทั้งเป็น10ปีใจก็สามารถสงบได้อย่างเดินแต่อย่างว่าเพราะว่าเราผ่านการศึกษาน้อยกับปริยัติยังไม่รู้เลยก็ได้แต่ความสงบเป็นหลักใช้ปัญญาไม่เป็นหรือไม่รู้จักใช้ปัญญาเห็นในเมื่อล่ะมาเรียนหนังสือดีเรียนแล้วทำตรีโทเอกสอบแล้วทำเอกได้แล้วก็ไปเห็นโอ้โหอุบายกรรมฐานอยู่ที่นั่นวิธีภาวนาอยู่นี่อยู่นั่นทำเอกนี่รู้คราวนี้ก็จะเอาไปใช้เนี่ยสำหรับเมื่อใจสงบแล้วให้ยกจิตขึ้นสู่สังขารพิจารณาขันธ์ห้าวะเราก็ทำอย่างนั้นใจมันถอนออกหมดเลยไม่อยู่พลังสมาธิไม่อยู่อ่ะมันก็ถอนออกหมดเลยเรียกว่าทำไม่เป็นเราจะเอาตำรามาใช้เอาตำรามันไม่ได้แล้วเป็นภาคปฏิบัติเฉพาะหรือไม่ฉะนั้นก็รับความแนะนำจากครูอาจารย์วิธีการกำหนดจิตเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นถึงอย่างนั้นแล้วให้กำหนดอย่างนั้นวางอย่างนั้นมันต้องได้อย่างนั้นเราในท่านที่มาอยู่กับหลวงปู่สิมก็แทนที่จะเมื่อใจของตัวเองเป็นอย่างนั้นแทนที่จะไปถามท่านว่าเมื่อใจของผมมันเป็นอย่างนี้จะต่อจากนั้นจะทำไงแทนที่จะถามท่านแล้วก็ไม่ทำมีแต่ฟังเทศแต่เรื่อยๆนะถึงเวลาเพราะว่าท่านเทศเป็นประจำหัวหัวตอนค่ำไหว้พระสวดมนต์ท่านก็เทศให้ฟังเดี๋ยวพอวันพระก็เทศให้ทั้งโยมทั้งพระฟังแล้วก็จับเอาตามอุบายอันนั้นนะอุบายที่ได้นั้นก็เป็นอุบายสำหรับทำใจให้สงบทั้งนั้นอุบายวิธีที่จะใช้ปัญญาไม่มีเราไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ถามท่านเขาไม่สอนอุบายวิธีท่านหลวงพี่นะที่ท่านมาสอนนั่นก็เพราะว่าคนใหม่ผู้ใหม่อย่างว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่พากันมาถามอุบายวิธีสำหรับที่จะให้ใจตั้งมั่นเป็นสงบเป็นสมาธิกันแต่ถ้าเราฉลาดถามท่านมันก็จะได้อุบายวิธีแต่ว่านั่นละเราก็ทำไปทำมามันก็เกิดมีความรู้ขึ้นมาเองจึงได้อุบายวิธีขึ้นมาทีหลังที่จะเกิดอย่างนั้นก็ไปอยู่ท่ามกลางจะโดยไหนจิตมันถอนออกจิตถอนออกหลายเคยว่าจะเข้าสมาธิอย่างเก่ามันไม่เข้าจะเอาเข้าก็ได้รู้จักอยู่ฐานที่มันตั้งแต่มันไม่อยู่เมื่อก่อนมันเคยอยู่พอประคองใจเข้าสู่ฐานพับกลุ่มชื่อในดวงรู้นั่นเลยมันก็ไม่ออกอะไรมันก็นอนนิ่งในนั้นแหละทีนี้เมื่อใจมันถอนแล้วมันหนีหมดเลยปีติปราโมทย์อะไรมันมีทั้งนั้นถอนไปเมื่อถอนไปอย่างนั้นก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามารู้ตัวเองว่าตัวเองเอ้ยภาวนามานานแล้วแล้วความสงบมานานยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะอย่างเลยนรกก็เป็นกับเขาสวรรค์ก็เป็นกับเขาคนที่ตายพูดผีวิญญาณเป็นญาณหรือเป็นบ่รู้กับเขาหัวนะทางนั้นเราจะสร้างกรรมฐานที่มันเกิดโลกนิมิตที่สามารถเห็นได้ก็แล้วกันก็เลยเอานาปากำหนดลมหายใจออกไปได้ตำราของท่านพอดีมาอ่านก็จะกำหนดตามที่ท่านแนะไว้ก็ทำตั้งใจว่าที่ปลายจมูกขยับขึ้นมาที่กลางจมูก ขึ้นไปที่ขมอมหรือไปกลางศีรษะก็ทำไปตามนั้นน่ะทำไปแล้วแล้วไม่เคยกำหนดลงรู้ดังที่เคยทำแต่กำหนดลมไปกำหนดมาผลสุดท้ายจิตมันไม่ลงจริงนะมันถอนมาเลยเมื่อจิตมันถอนแล้วมันก็ฟุ้งซ่านรำคาญใหญ่คิดนึกปรุงแต่งร้อยแปดพันประการคิดมากแล้วฝึกผลสุดท้ายก็มาจะปรับตัวเองเอาละเมื่อใจของเราใช้อนาปากำหนดลมหายใจก็มันถอนถ้างั้นบังคับใจไว้ในอารมณ์ดีกว่าก็เลยตั้งใจไว้ที่ปลายจมูกดึงความรู้สึกจดจ่อไว้ที่ปลายจมูกตลอดอันนี้วันไหนก็ตามจดจ่อไว้ตรงนั้นรู้ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกนะจะนั่งก้าวจะเดินแล้วใช้การเดินหนึ่งมากเดินใช้เวลาเดินกำหนดลมหายใจเข้าเยอะใช้เวลาเดินอยู่จนขาเกือบยกไม่ขึ้นไปบังคับจิตไว้ได้นั้นถึง3วันครับจิตไว้ที่ปลายจมูกยกเว้นจะนอนหลับเท่านั้นไม่ได้กำหนดตื่นขึ้นมาก็เอาใจจดจ่อที่ปลายจมูกพับทันทีได้3วันพอวันที่3เนี่ยมันก็มีสำนึกว่าโอ้ยเราก็กำหนดลมหายใจเข้ากระตั้งมันนะมันแล้วก็ปฏิบัติชอบมานานแล้วหลายวันมาแล้วไม่มีใดดีสักอย่างเลยไม่มีความสุขอะไรนี่จะทุกข์เหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินพอดำดิ่งขึ้นมาอย่างนั้นมันก็มีสิ่งกดขึ้นในจิตเหมือนกันเสียงดังขึ้นมาขนาดปล่อยวางซะสิว่างั้นรู้เลยว่าปล่อยวางอะไรก็คือปล่อยวางการบังคับจิตไว้ในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละเลยสำนึกว่าเอาวางก็วางเพราะว่าวางเท่านั้นใจกูลงไปสู่ความสงบลงไปสู่ฐานดังที่เคยลงแต่คราวนี้มันยิ่งมั่นกว่าเอาก่อนลงไปสู่ฐานแล้วรู้สึกตัวเองขึ้นมาอ๋อไม่ตายแล้วขณะนี้เรารู้สึกตัวเองเราไม่ตายแล้ววะเพราะว่าเราไม่ตายแล้วตั้งใจมันก็มั่นอย่างเก่าคราวนี้อุบายวิธีปัญญามันเกิดที่มันเกิดปัญญาของชาติเป็นพ่อหนึ่งใจฟุ้งซ่านรำคาญคิดร้อยแปดประการนักทานพอใจสงบแล้วมันพูดเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาอันดับแรกก็สำนึกตัวเองโอ้ไอ้เรานี่มันโง่นะจะคิดจะปรุงจะแต่งอะไรตั้งต่างๆคิดเข้าหาแต่สิ่งที่เป็นสุขเป็นสุขอย่างเดียวแม่คิดเขาหาเป็นทุกข์จากลำบากเลยก็ไปคิดอะไรตัวอะไรก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่มันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันจึงได้รู้อุบายวิธีขึ้นมารู้จักใช้ปัญญาพิจารณาได้นี่อุบายวิธีดังที่ให้เนี่ยเล่าให้ฟังเพื่อนำไปใช้คือใช้ความเพียรถ้าเราอยู่ในวัดในสถานที่มันไม่เป็นที่สงบเราก็ต้องมีสัจจธิษฐานมากล่าวแล้วถึงเวลาทำทันทีอย่าไปเย็นเยอะก็จะเป็นทางให้ใจสงบลงได้แต่ว่าในขณะที่คำประกอบแม้มันจะมีปีติปาโมทย์มันไม่มีก็ตามแต่เราต้องทำตามหน้าที่อย่างนี้ตอนนี้ไปทุกคนก็น้อมใจเข้ามากำหนดดิบดวงรู้ของตัวเองทำสมาธิเข้าสมาธิต่อวิธีตั้งจิตท่านเคยได้ให้อุบายวิธีแล้วคื ถ้าเราจะใช้ลมด้วยก็กำหนดลมยาวๆกำหนดลมแรงๆหายใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถึงเอาท้องน้อยเป็นที่หมายพุทโธพุทโธต่อจากนั้นทีเนี่ยให้เราตั้งจิตดึงความรู้สึกเข้าสู่วูบพับทันทีแล้วก็ยังไม่ดับลมคือประคองความรู้สึกเข้าจุดรู้นะเนี่ยมันจะลมเข้าออกมันจะมีอยู่ก็ไม่ต้องไปห้ามหรอกแต่เราไม่ได้ตามลมเลยนะไม่ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกนะแต่ว่าเราตามดวงรู้รักษาดวงรู้ครับไปนะแล้วลมหายใจเข้ามันก็จะมีอยู่นะถ้าเรากำหนดลมรู้มากๆลมก็จะดับไปใจก็ตั้งมั่นนี่หมายถึงว่าถึงอาการที่มันเป็นถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเราก็กำหนดลงรู้นั้นไว้มั่นไว้ในจุดจอในจุดให้เป็นสัมมาสติสัมมาสติคือจับจุดตั้งจับจุดลงรู้ได้แล้วล่ะเอาสัมปชัญญะมาไปจดจ่อไว้ตรงนั้นให้รู้อยู่ตรงนั้นจนมันวางได้ในขณะที่เราประคองไว้เนี่ยมันอาจจะมีความคิดความปรุงความแปลงต่างๆเกิดขึ้นเราจะไปสนใจในเรื่องความคิดความปรุงความแปลงอย่าไปสนใจในเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นมีแต่รู้อยู่ในจุดนั้นต้องอย่างนั้นจนปล่อยวางให้รู้นิ่งปล่อยวางให้ทุกเป็นหนึ่งในจุดรู้ต้องเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในความรู้จุดรู้อยู่กับจุดรู้ของนั้นวางแท้หมดไม่ต้องอะไรนะให้มีรู้อยู่ในจุดรู้นะเข้าสู่จุดรู้อย่างนั้นเรียกว่ารู้ใจเอาไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกมันมีหน่อยก็มันรู้อยู่ทุกจุดนั้นอย่างนี้เลยไปรู้ใจแต่ไม่ไปรู้อยู่นั้นไปรู้อย่างอื่นนั้นไม่ใช่นะมันเป็นวิญญาณนะแต่ว่าไปรู้สุขครับเป็นวิญญาณแล้วรู้ทุกครับก็เป็นวิญญาณแล้วรู้ไปทางตาหูจมูกนี่ล้วนแต่วิญญาณนั่นก็คลองใจเข้าสู่จุดรู้นะเอารู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกของเรามันอยู่จุดไหนก็เข้าไปรู้อยู่ตรงนั้นไปนิ่งอยู่ตรงนั้นนี่มาถึงวิธีการคราวนี้เมื่อเราทำนานพอสมควรแม้มันใจจะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเราฝึกใจของเราดึงความรู้สึกกำหนดกายกำหนดรู้กายนะเอาความรู้สึกของเราสวมกายทั้งหมดสิเหมือนเอาสุ่มงับไก่เขาสุ่มเครื่องไก่สวมตัวของเราทั้งหมดประคองความรู้สึกเนียบรู้ในกายไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นประคองให้รู้อยู่ในจุดนี้เห็นเมื่อเราเพียรพยายามทำมากเข้ามากกายนั้นจะปรากฏกายนั้นจะปรากฏให้จิตเห็นบางครั้งกำลังวาดขึ้นมาเห็นเลยเห็นผมบ้างเมื่อมาที่เห็นซี่โครงกระดูกไอ้วัดขึ้นมาเห็นแต่เราจะดีอกดีใจบางครั้งมันก็แวบขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราก็ทำไมจำเป็นต้องไปพะวงนั่นนะกำหนดอันเก่านั้นเลื่อยไปกำหนดรู้ถึงมันถึงความแล้วใช่มันก็จะชัดเจนขึ้นมาเรียกว่าขันธ์นิมิตนิมิตหมายถึงนิมิตติดตาเหมือนกับตาเราเห็นนั่นแหละเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็กำหนดอันนั้นได้ทีเนี่ยกายคตามันเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดมันก็จะเห็นชัดเจนในร่างกายทั้งหมดเป็นขนาดเปื่อยพังคุแตกดับไปก็มีถ้ามันเป็นถึงขนาดนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตกายก็จะดับเลยแล้วก็จะเข้าถึงรู้เน่าเลยทีสนใจเลยถ้ามันเข้าถึงอันนี้มันก็วิ่งเข้าหากันแล้วทีนี้ แต่ถ้ามันยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไม่เห็นเข้าไม่เป็นไรเราก็คืนเข้าไปกำหนดตรงรู้ใหม่เป็นการเข้าออกอย่างนั้นนี่ถ้าว่าเราหยุดแล้วแล้วก็รู้ใจของเราเป็นหลักต่อไปไม่ต้องพุทโธก็ได้กำหนดตรงรู้เรื่อยไปอย่างคนอาจจะพุทโธตรงรู้จะเป็นการทรมานไปทุกคนประกันตั้งใจรักษาใจให้ดี